เพราะเราพุทโธพุทโธพุทโธไปนะปัจจัยหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันนะให้จิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยรู้ทันใจที่มันวิ่งไปใจจะวิ่งตลอดเวลาไปเห็นให้เราจิตใจก็วิ่งไปที่หลวงพ่อเดี๋ยวไปเพี้ยนใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีความอยากดันขึ้นในหน้าอกปัญหาเกิดดันสติรู้ทันจะขาดไปให้รู้ทันจิตใจตัวเองไปแต่ว่าทุกวันเนี่ยซ้อมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธเราก็รู้ทันจิตพุทโธเราก็รู้ทันจิตให้ฝึกอย่างนี้นะแนบลมหายใจนะมันจะจ้องใส่ลมจะจ้องอย่างเช่นเวลารู้ลมนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนิ่งอยู่กับลมอันนี้ได้แต่สงบแต่ถ้าเป็นร่างกายที่หายใจจิตไม่ไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตรู้ตัวทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อย่างสบายสบายเห็นร่างกายทั้งตัวอยู่อย่างนี้แต่ถึงร่างกายมันหายใจจิตเป็นแค่คนดูจิตอยู่ต่างหากทีนี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจได้แต่เคลื่อนๆลมไม่คิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะจิตหลบไปแล้วรู้ไวๆไป นมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีเป็นโยมเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่า จะต้องเป็นเคลื่อนไหวร่างกายนะกระดูกกระดิกไว้อย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆแล้วจะเพ่งเอาเพ่งเอาพยายามเดินพยายามทำงานกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะสติจะเกิดได้เร็วถ้าไปเกิดไปนั่งสมาธิเฉยๆก็ไปเครียดๆของเรา โยมยังก่อนต้องสักการะหลวงพ่อกับ หลวงพี่ก็ได ้เลยโยมได้ฟังซีดีจากพระอาจารย์นะคะได้ฟังมา5 เดือนแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งโยมนั่งรถไฟผมรู้สึกว่าวันนั้นโยมได้เห็นแวบหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าโยมเห็นแค่นิดเดียวนะคะ โยมจะอยากเห็นนะถ้าเราอยากเห็นอีกมันจะไม่เห็นนะแล้วก็ฝึกของเราเนี่ยฟังซีดีไปเรื่อยๆนะจิตของโยมก็เริ่มตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมาฝึกอยู่ใช่ได้นะ ขอบคุณ ไปฟังซีดีบ่อยๆนะซีดีหลวงพ่อจะแจกฟรีด้วยวันนี้ไม่ได้พกมาแจกเป็นดาวน์โหลดฟังเราเองไม่มีขายเชิญ กราบนมัสการหลวงพ่ออยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าบางทีช่วงที่ก็ผมเคยนอนฝันนะครับฝันนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เราฝันมักเราเหมือนกับจะรู้อะไรล่วงหน้าแต่ว่าจะปรากฏในความฝันสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไร คือจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้นะจิตมันเป็นผู้รู้ที่มันก็รู้อดีตรู้อนาคตนี่เป็นเรื่องปกติบางคนก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ที่สำคัญกว่านั้น อันนั้น มันเป็นของแถมของจริงให้รู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจไปเรื่อยๆเราจะได้ของจริงในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ถ้าเราพาเราประคองจิตให้นิ่งจิตมีความสุขมีความสงบอยู่เฉยๆก็ได้สมถะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญญาจะเกิดยากของท่านนะดูกายแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆดูกายทีละส่วนทีละส่วนใจผมคนเล็กปันนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรนี่ดูไปไม่มีตัวเราในกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้บ่อยๆนะจิตมันจะถอยออกมาจากการที่ตั้งมั่นสงบอยู่นิ่งๆออกมาทำงานจะมาเห็นความจริงของกายอยู่บ่อยๆนะถ้าลองดูนะเราเนี่ยเราจิตกำหนดลงไปนะดูซิผมเป็นตัวเราให้เราสัมผัสดูเลยนะผมคนเล็บปันหนังไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายอย่าให้จิตสงบอยู่เฉยๆจิตสงบอยู่เฉยๆได้แต่สมถะให้จิตออกมาเดินปัญญาค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายบ้างต่อไปจิตมันจะเคลื่อนไหวแล้วสตินี้จะระลึกได้ในตอนนี้จิตไปคิดท่านทราบไหมจิตมันไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันมันไหลไปคิดคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกบ่อยๆเพื่อวันเดินปัญญาจะเกิดเมื่อปณิธานจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดปัญญาพอท่านสมาธิดีแล้วท่านสังเกตไหมความรู้สึกของเราที่มันจะกระจายกว้างๆออกข้างนอกรู้สึกไหมแต่จะโล่งว่างสบายอยู่ข้างนอกนะอันนี้จิตมันกระจายออกข้างนอกไปให้เรารู้ทันว่าจิตมันกว้างๆออกไปมันไม่ยอมย้อนมาดูกายดูใจ

ช้เกณฑ์ไหมขนาดนี้จิตลดลงแล้วดูออกไหมคือความใช้เกณฑ์ไหมจิตขนาดนี้มีความสุขมากขึ้นดูออกไหมมันสงบมากขึ้นแต่ให้รู้ลงไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตและเป็นขนาดขนาดรู้อย่างนี้เรื่อยจิตแอบไปคิดแล้วชัดไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันไปได้ไม่ยากหรอกเสียดายพวกเรานะพวกเราหลวงปู่สิงห์ท่านสิ้นแล้วถ้าท่านอยู่นะโอ้เป็นที่พึ่งที่วิเศษเลยเวลาภาวนาติดขัดนะขึ้นไปกราบไม่ท่านจะถามเลยท่านจบแล้ว ผมเกิดที่เชียงดาวครับ เนาะ ก็มีโอกาสได้รับใช้ท่านกัน เออนะทำไมไม่หัดภาวนา ก็จะหัดภาวนาครับ นะภาวนานะเพื่อตัวเราเองถ้าเจ้าอยู่ว่าเราอยากภาวนาท่านภาวนาเก่งด้วยแล้วเราต้องตามท่านนะท่านเป็นแบบอย่างที่พิเศษที่สุด เขาการนะครับ และอีกหนึ่งท่าน ขอบคุณเจ้าท่านที่นะครับแล้วก็กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ชลบุรีนะครับหลวงพ่อบอกว่าชอบคิดจิตไหลแล้วก็ติดนิ่งนะครับก็กลับมาปฏิบัติได้หนึ่งเดือนรู้สึกมันไวขึ้นมันไม่ค่อยเฉยเฉยเหมือนเดิมแต่เราอยากจะสร้างจับหลวงพ่อครับว่าก้าวแรกที่ถูกต้องเนี่ยอยากถามหลวงพ่อตอนนี้จิตตื่นหรือยังนะครับ ตื่นเต้น ตื่นเต้นครับ พี่อย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่นไม่ตื่นนะเวลาที่จิตตื่นคือจิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกได้เป็นขณะขณะแวบเดียวเดี๋ยวมันก็หลงใหม่นะเพราะฉะนั้นมันหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เนี่ยความตื่นนี่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะที่ฝึกมามันก็ดีหรอกแต่ต้องฝึกอีกนะอย่าขี้เกียจนะสังเกตไหมบอกหลวงพ่อได้ไหมจิตขณะนี้เป็นยังไง ตอนนี้เราฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตกำลัง มีอะไรอีกนอกจากเราฟังกดอยู่ดูออกไหม กดอยู่ครับ นะเนี่ยให้รู้ทันแล้วเราก็ไปแทรกแซงแล ้ วมันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ตื่นเต้นเราก็เข้าไปแทรกแซงถ้าเกิดการแทรกแซงเนี่ยไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงแล้วนะให้เรารู้ตามความเป็นจริงตื่นเต้นเราเห็นจิตมันตื่นเต้นไม่ใช่เราตื่นเต้นนะจิตเขาตื่นเต้นตัวอย่างนี้โกรธขึ้นมาเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกใครดูไปเรื่อย อยากขอหลวงพ่อช่วยนำสภาวะไปจนถูกเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถูกอย่างไรครับ เนี่ยตอนนี้ความอยากมันเกิดเราเห็นแล้วอย่างเมื่อกี้อยากพูด ครับ นะเนี่ยแอบไปสังเกตแล้วทราบไหมส่งจิตไปเที่ยวดูมันนะให้รู้ทันนะอย่าไปบังคับมันเอาคุณอย่าไปฝึกอย่างนี้ไปฟังซีดีบ่อยๆนะแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละถือศีล5ไว้มีศีล5ไว้ก่อนนะดีที่สุดหลังจากนั้นใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันจิตเฉยๆให้รู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมอย่าไปเพ่งนะอย่าเพ่งปล่อยใช่อย่าไปเพ่งให้นิ่งนะแล้วไง ปรับตรงไหนของครับ ขาดสมาธิไปไหนนะนั้นทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้างนะพุทโธไปนะสวดมนต์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรู้ทันจิตที่ไหลที่คิดไปได้เยอะเนี่ยตอนนี้ไหลอยู่แล้วใช่ไหมใ ช่ครับ ใช่ครับเอออย่างเงี้ยเนี่ยรู้ทันอย่างนี้เลยเราหัดไปนะพุทโธพุทโธหรือไม่ชอบพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วเบื่อพุทโธตังโมสังโฆก็ได้ไม่ได้ชอบอย่างอื่นเอาคำอื่นก็ได้บริกรรมไปแล้วก็รู้ทันเวลาจิตไหลไปรู้ทันรู้ทันแล้วจิตจะตื่นขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยจิตไปฝันแล้วใช่ไหมจิตไหลไปคิดเห็นจิตที่อื่นอ่ะไหม ครับ โอ้อึดอัดเพราะอะไร อยากให้มัน เราเป็นโง่ไหมอยากให้มันดีอยากให้ดีเป็นเหตุการโง่เป็นการกระทำความอึดอัดเป็นผลมีกิเลสคืออยากมีการกระทำกรรมคือโง่มีความทุกข์เกิดขึ้นมีกิเลสมีกรรมมีวิบากให้หมุนอยู่อย่างนี้นะให้ความรู้เรื่อยๆไปนะวันนี้ได้เท่านี้แหละต่อไปนะไหนๆก็รับศีลไปแล้วนะฟังธรรมไปแล้วต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมนะเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ทำแต่ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตถลำลงไปอย่าให้จิตลงไปนิ่งอย่างบางคนไปพุทโธก็บังคับจิตให้นิ่งไปรู้ลมหายใจก็ให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลมไปดูท้องจิตก็ไปเกาะนิ่งอยู่กับท้องเราปรับนิดนึงดูกายมันทำงานดูใจมันทำงาน